svoju ljubav staru. Okreni se ljubavi, sećanja zar blede, ja sam isti čovek, samo ko se sede. Ko se sede. Pogledah za tobom, da li ćeš možda stati, sećanje na me ti vrati. Te dok da te pitam kako si, s kim si, ali ti se za mnom okrenula nisi. Te dok da te pitam kako si, s kim si, ali ti se za mnom okrenula nisi. Okreni se ljubavi, sećanja zar blede, samo ko se sede. Okreni se ljubavi, sećanja zar blede, ja sam isti čovek, samo ko se sede. Sam zbog tebe osedeo rano. Ja sam ona isti, rekao bi samo, i da sam zbog tebe osedeo rano. Okreni se ljubavi, sećanja zar blede, ja sam isti čovek, samo ko se sede. Samo ko se sede.